autopromocja. Donos. Myśli gorączkowo. Ale w jakiej sprawie? Trzaskają drzwi. Suka. Ale wtedy uderza Romę ta wzmianka o nazwisku. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013, Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Muzyka Piotr Mos. Z Przemytu Apaszek można się jakoś wytłumaczyć, ale nie sposób się wytłumaczyć z nazwiska nieżyjącego ojca, który zmienił je 30 lat temu. Dzisiaj o 11:50. Może zresztą chodzi o coś innego. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 maja, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Wały przeciwpowodziowe wytrzymują. Fala kulminacyjna na Wiśle przechodzi przez Sandomierz. No i nadejście szykuje się Lubelszczyzna. My sami czujemy, że nadszedł moment, gdzie trzeba uciekać. Zagrożone są wsie w nadwiślańskiej gminie Łaziska. Na Ukrainie coraz większe zainteresowanie szkoleniami z podstaw walki. Uczestnicy mówią, że chcą bronić swoich domów i kraju. Fala wezbraniowa na Wiśle już w Sandomierzu. Dotarła w nocy, ale nie spowodowała przerwania wałów. W kulminacyjnym momencie miała 7 metrów 63 cm. Teraz woda zaczyna powoli opadać. Godzinę temu poziom Wisły w Sandomierzu był o 14 cm niższy. Fala jest długa i płaska. Będzie przechodzić przez Sandomierz przez kilkanaście godzin. Na Wale Wiślanym nie wystąpiły żadne przesiąki. Cały czas są tam strażacy, żołnierze i wojsko, którzy na bieżąco kontrolują sytuację. Problem jest w Zawichoście, na tak zwanym kanale Ożarów, dopływie Wisły. W nocy wał zaczął przesiąkać. Pracują tam dwie pompy, są strażacy i wojsko. Sytuacja nie jest groźna. Przy takim stanie wody takie przesiąki są tam typowe, poinformował Jacenty Czajka, kierownik sandomierskiego oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Nic nie zagraża ludziom, nawet gdyby woda się przedarła, co najwyżej zostanie zalany kawałek sadu. Relacjonowała Grażyna Ślęzak-Wójcik z Polskiego Radia Kielce. Na wielką wodę czeka Lubelszczyzna. Fala ma tu dotrzeć dzisiaj. W gminie Łaziska wały umacnia 500 osób, mówi sołtys Kępy Gostecki Wiesław Skrzypczyński. Zabezpieczone jest praktycznie wszystko, bo myśmy już przeżyli 4 powodzie. 97, 2001, gdzieśmy byli zatopieni, i 2010. Co cudem się udało uratować. No, taka jest prawda. Od wczoraj obowiązuje zarządzenie wójta o ewakuacji mieszkańców 8 wsi Kępy Soleckiej i Gosteckiej, Braciejowic, Zakrzowa, Lasu Dębowego, Grabowca, Wrzelowa i Koła. Komunikat wójta gminy Łaziska z dnia 18 maja 2014 roku o zarządzeniu ewakuacji ludności imienia. Nie czekamy na jakiś rozkaz, bo nam jest niepotrzebny. My sami czujemy, że nadszedł moment, gdzie trzeba uciekać. Każdy rolnik ma ciągnik, prawda, ma opryskiwacz duży, ma inne maszyny rolnicze. Część ewakuowałem, ale to nie jeszcze sprzęt nieruszony jest przeze mnie, bo sądzę, że tej powodzi nie będzie. Już częściowo wywiozłem, także ciągnik, opryskiwacz, no różne sprzęty tam. Domowe sprzęty, elektryka na razie podłączane. Czekam na razie. Oprócz strażaków w gotowości czekają też inne służby. Do obrony wałów może być zaangażowana m.in. Straż Graniczna. Stop pedofilii, nie dla aborcji, tak dla życia. Takie hasła nieśli na transparentach uczestnicy marszów dla życia i rodziny. Przeszły one ulicami większości polskich miast. Gdańszczanie mówili, że idą w marszu, by publicznie deklarować radość z posiadania rodziny i walczyć o jej tradycyjny model. Towarzyszył im metropolita gdański Sławoj Leszek-Głódź. Godność człowieka jest największą wartością. Życie jest świętością. Czy my protestujemy? My pokazujemy to, co dobre, to, co piękne. Pomału, pomału otwieramy oczy i dlatego tu jesteśmy. Jeżeli my nie będziemy mówić o tym głośno. O czym? No właśnie o tym, że życie jest największym darem człowieka, to musimy to wykrzyczeć, bo kto to będzie robił? Największy w Polsce marsz dla życia odbył się w Szczecinie. Wzięło w nim udział kilkanaście tysięcy osób. Na co dzień pracują w biurach i zajmują się biznesem. W weekendy ćwiczą podstawy walki. Na Ukrainie coraz więcej osób interesuje się tym, jak bronić własny dom, miasto i państwo. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Ukraińska Armia Rezerwowa, tak formalnie nazywa się stowarzyszenie, które co weekend organizuje pod Kijowem szkolenia dla osób, które chcą nauczyć się posługiwać bronią, podstawowych zasad pierwszej pomocy, a także walki wręcz. Szkolenia prowadzi Walerii, który walczył w różnych wojnach na całym świecie. Gdzie? Nie chcę powiedzieć. Uczymy według standardów przygotowania oddziałów specjalnych niektórych państw NATO. Maksym Aleksiejew na co dzień pracuje w firmie poligraficznej. Podkreśla, że chce bronić swojej ojczyzny. Jeżeli nie ja, to kto? Jeśli bym chciał obronić tylko siebie i rodzinę, to byłoby to egoistyczne. Majdan nauczył nas poświęcenia. W ciągu ponad półtora miesiąca działalności szkolenia Ukraińskiej Armii Rezerwowej przeszło około 250 osób. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów.

speak the language, he holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound, cattle in the marketplace, scatterings and orphanages. He looks around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah, if you would be my bodyguard. Al, Icja. Dzień dobry. O, jakie to miłe, dzień dobry. Dzień dobry, panie tato. Witamy pana serdecznie. No dobrze, dobrze, dobrze. Do roboty się, proszę pana, trzeba wziąć. Do roboty jest tak. A, dzień dobry państwu. 22 minuty po 6. Do roboty się weźmiemy tak, że z tego miejsca, myślę obaj, i nie tylko my, serdecznie państwu podziękujemy za to, że państwo byli z nami w sobotę. Mimo takiej pogody. Mimo pogody, ale kolejka była jak zwykle. Mimo kolejki. I bardzo miło było z państwem się spotkać twarzą w twarz i zapraszamy, jeśli będzie kolejny dzień otwarty, a na pewno będzie. Tobie to się chyba najbardziej te zdjęcia podobały, co? Tak, mam zdjęcie. Bardzo dziękuję. Jednej pani. 22 minuty po 6 to mówiłem. Krystian Hanka oficjalnie. No oficjalnie tak, w papierach tak mam. Dla przyjaciół nieco inaczej. No dobrze, zaczniemy przegląd od pierwszych stron gazet oczywiście. Rzeczpospolita na stronie pierwszej. No i to nie będzie informacja, która państwa ucieszy, ale na pewno podniesie ciśnienie. Uwaga, większa ochrona przed utratą pracy, mniej jawności w oświadczeniach majątkowych. To propozycja senatorów, jeśli chodzi o prawo chroniące posłów i senatorów po zakończeniu ich pracy przywiejskiej. No i zaraz ktoś zapyta, a co z pozostałymi obywatelami? I bardzo dobrze niech pyta, od tego jesteśmy. Szczegóły tego artykułu dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej i obiecuję, że na pewno więcej na ten temat państwu powiem. Wszak za tydzień, co prawda euro, ale to zawsze wybory i nie oszukujmy się, to też nasi kochani politycy nam obiecują. Dziennik Gazeta Prawna. Energetyka na pomoc kopalniom. Nowe bloki w elektrowniach będą opalane tylko polskim węglem, zapowiada resort skarbu. No i znów chciałoby się powiedzieć za tydzień wybory, ale no nie wiem, to już zostawiam państwu ocenie. Ciche niewolnice w Polsce. Pierwsza strona Gazety Wyborczej. Kuwejcki dyplomata przez półtora roku więził w warszawskiej rezydencji dwie służące z Filipin. Nie spadnie mu za to włos z głowy, pisze gazeta w dużym artykule na stronie pierwszej. I też do tego tekstu zajrzymy. Czy wiesz, kto to jest? No to jest pan Janusz Korwin-Mikke. Tak, a ten pan? Nie łączymy tych tematów. Pierwsza strona Polska The Times. To jest na pewno ktoś bardzo ważny. To jest ktoś bardzo ważny i z nim jest dzisiaj wywiad. U niego wydasz milion w wieczór. Oto szef sieci klubów Kokomo. Ciekawe, co mówi na temat tych wysokich rachunków. Pewnie też państwu to troszkę przeczytam. To też jest Janusz Korwin-Mikke. To już pierwsza strona Gazeta Polska Codziennie. Prorosyjski ekscentryk w drodze do Brukseli. Tusk wskrzesił Korwin-Mikkego. Tak tytułuje ten tekst na stronie pierwszej Gazeta Polska Codziennie. Trybuna o liniowym nonsensie. Czyli jednym z mitów pokutujących w Polsce, którym jest przeświadczenie, że podatek liniowy od dochodów osobistych stanowi najlepsze rozwiązanie dla gospodarki i podatników. To więcej na ten temat w dzienniku Trybuna. Dzielna Polska, czyli wspomnienie jeszcze raz tego, co 70 lat temu na Monte Cassino, to pierwsza strona naszego dziennika. Puls biznesu dziś o spektakularnej szarży Getinu. mBank zaliczył hat-tricka, a ING Bank Polski, Bank Śląski wreszcie dostał się na podium w rankingu jakość na bank przygotowanym przez TNS Polska. No i ten Getin też, bo w tytule go ujęto. Myślę, że to ciekawa rzecz. I jeszcze tabloidy na początek. No, właściwie to nie chcemy? Wiem. Chyba nie chcemy. No nie, nie chcemy. Nie. Szambo się pojawia na jednym z tych okładek. No, już. No nie, wystarczy. Krystian Hanka, dziękujemy. Pierwsze strony gazet. Spotkamy się także 10 minut przed 7. Wtedy zajrzymy głębiej, co tam dalej piszczy. A wygląda na to, że ciekawie. Zapowiada się bardzo ciekawie. A po 6.35, no bo muszę uprzedzić Państwa, że jednak będzie oczywiście, że tak, bardzo drobna przestępczość. Dziś odcinek niespodziewany, tak bym powiedział. Dobrze powiedziałem? No ja nie mogę powiedzieć, bo przecież oficjalnie nie słuchałem. A, ty jeszcze oficjalnie nie słuchałeś, ale trochę już słuchałeś, to trochę już wiesz, ale tak, mogę, żebym powiedzieć. 227 trójek, numer telefonu, Piotr Łodej czeka, czekamy przy komputerze, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Sleep at night. He sees the stars are out

jest jeszcze jedna propozycja. Lady Marsh, a Bamako, le jour de mariage. Może o to chodziło? Chodziło o to, co zagraliśmy, to napisała pani Olga ponownie, że to tak, to to nagranie, to Rick i Żywol. Pani Olga napisała, że para, ra, ra, ra, i to nas trochę wprowadziło w błąd, bo przecież zaczyna się bez pa. No właśnie, ale udało się trafić. Powodzenia życzymy i pani Oldze, i wszystkim, którzy dziś na maturze piszą język francuski w wersji podstawowej, jak rozumiem, w wersji rozszerzonej. Bardzo drobna przestępczość. Za 20 minut siódma, dziś ważny odcinek drobnej przestępczości, bo to będzie ostatni odcinek w tej serii. Oczywiście nie mówimy dosyć i będą kolejne odcinki, ale w tej serii na razie zrobimy już przerwę. Tekst oczywiście napisał Jarosław Sępek, całość zrealizował Paweł Drozd, a czyta Arkadiusz Ekiert. Proszę posłuchać uważnie. Snajper trafił w dziesiątkę. Potem w ósemkę. Jedynkę. Trójkę. Szóstkę. I tak dalej. Na końcu w bramkarza. Wygraliśmy Vancouverem. I zagramy w barażach z Azerbejdżanem. Ale to już tak ode mnie tylko. Ale pytanie dodatkowe, no bo dziś do wygrania oczywiście również kubek. Takie pytanie na motywację właściwie. Na psychologię sportu właściwie też może. Można tak powiedzieć. Co trener powiedział w szatni zawodnikom przed meczem? Bo to są zawsze bardzo ważne słowa. 2-2 i 7 trójek, ranek małpa polskieradio.pl. 7-1-3-3-5. Jak trener ich zmotywował? Co im w szatni powiedział? Folks love in confusion. One in need sees solution. Walk with eyes shut, wondering why they bump into walls. Can't see no real love at all. But our love ain't no kind of magic. Ain't no tarot cards, ain't working charms. Some people just can't understand it. Want an easy fix, got to give to give. Say it ain't no kind of magic. Pushing in a jar, no reading stars. Ain't no love and only halfway. It's another love I'm thinking of. Some folks say I love you true. trener zmotywował swoich piłkarzy przed tak ważnym meczem. No i z propozycje przeróżne, nie dajcie się rozstrzelać. Jedna z propozycji, 7-1-3-3-5, albo nie wchodźcie na linię strzału. Trener powiedział do zawodników: panowie, albo rybka, albo akwarium. Wie pan co, nigdy nie byłem w szatni piłkarskiej przed tak ważnym meczem, ale spodziewam się, że może trener używać tak siarczystych słów. No ale to wszystko w jednym celu, żeby zmotywować piłkarzy. Jakie to były słowa? Proszę dalej próbować. Kubek do wygrania przed 9:00. A jeszcze wracając do dnia otwartego w sobotę, teraz nastąpi spełnienie obietnicy wyborczej. Nie wyborczej, tylko takiej spotkaniowej. Trochę mnie poniosło. Obiecałem słuchaczce i tak się umówiliśmy, a więc o tej porze miał być perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonglili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Powiedział pan trener, panowie, Memory 5, siara i wszystko jasne. Może ich zmotywował mówiąc: grajcie chłopcy do upadłego, to będzie wystrzałowy mecz. Za 9,5 minuty. Siódma, Krystian Hemke. I biorę do ręki dziennik Gazetę Prawną i od niego zaczniemy ten przegląd prasy. To nie są dobre informacje, bo pięciokrotnie wzrosła od 2009 roku liczba zachorowań na odrę na krztusiec, więcej niż dwukrotnie, i myślę, że to są takie ważne informacje ostrzegawcze, kiedy się zapala ta lampka ostrzegawcza. A propos leczenia, w dzienniku też artykuł, z którego wynika, że Polacy nie czekają, aż parlament przyjmie przepisy regulujące leczenie się za granicą i bez zgody NFZ korzystają nawet z drogich usług szpitali z innych państw unijnych, a potem domagają się zwrotu kosztów, na przykład od krakowskiego oddziału NFZ. Zażądali już 770 tysięcy złotych, między innymi za przeszczep wątroby. Zgodnie z unijną dyrektywą Polska może wprowadzić ograniczenie polegające na tym, że na pewne operacje i zabiegi NFZ musi wcześniej wyrazić zgodę, ale na razie ono nie obowiązuje, bo nie ma jeszcze stosownej ustawy, mówi mecenas Katarzyna Fortak-Karasińska dziennikowi Gazecie Prawnej, który to dziś ranking miast przedstawia. To jest specyficzny ranking, bo już za pół roku wyborcy wystawią rachunek polskim samorządowcom, a dziennik dziś sprawdził, jak prezydenci największych miast radzili sobie z pozyskiwaniem i wydawaniem pieniędzy z Brukseli oraz zarządzaniem długiem. Dotychczas najwięcej unijnych funduszy pozyskały w przeliczeniu na mieszkańca Gdańsk oraz Rzeszów. Niestety wskaźnik zadłużenia liczony w stosunku do dochodów w przypadku miast rekordzistów wzrósł, a najgorzej wypadają pod tym względem Szczecin i Białystok. W Krakowie z kolei dług spadł o 10 punktów procentowych, w Toruniu o 5 punktów procentowych. Kraków liczy na igrzyska, ale w związku z tym sięgamy po Rzeczpospolitą, bo tutaj na pierwszej stronie artykuł, że komitet zabiegający organizację zimowych igrzysk w Krakowie w 2022 roku odmówił ujawnienia, komu zapłacił za swe zlecenie, a zdaniem dziennikarzy Rzeczpospolitej nie ma do tego prawa, bo Sąd Najwyższy orzekł, że zgody osób zainteresowanych, właśnie tych, które beneficjentów tychże, nie są wcale wymagane. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej także artykuł, który Państwa być może zainteresuje, bo to czas odpowiedni. Od drogich prezentów komunijnych fiskus może żądać podatku. Wystarczy, że ich wartość przekroczy limity wskazane w przepisach. Bliscy, krewni raczej ich nie przekroczą. Gorzej, gdy prezent wręcza rodzic chrzestny będący przyjacielem rodziny lub partner rodzica z nieformalnego związku. O prezencie fiskus często dowiaduje się od sąsiada czy innych życzliwych. Lepiej się więc nie chwalić, pisze Rzeczpospolita. Liczba donosów w ostatnim czasie gwałtownie wzrasta. Urzędy dostają ich po kilka tysięcy rocznie. To w Rzeczpospolitej. W Gazecie Polskiej codziennie czytamy taka analiza polityczna z Grzegorzem Schetyną w roli głównej. Podobnie w dzienniku Polska The Times. Dość podobnie to jest wszystko nakreślone. Jeśli PO nie wygra, grozi jej rozpad, pisze Gazeta Polska. Jeśli partia Tuska przegra, część spanikowanych działaczy ucieknie do pomniejszych ugrupowań, a resztą zacznie rządzić Grzegorz Schetyna. Tusk prowadzi tę kampanię praktycznie sam. Zarówno schetynowcy, jak i frakcja prezydenta Komorowskiego biernie czekają na efekty. A w dzienniku Polska The Times Grzegorz Schetyna nauczył się pływać. Schetyna, przedstawiając się jako platformerski patriota, bez ustanku podkopuje pozycję Donalda Tuska. No i jak sugeruje autorka artykułu, to nie jest absolutnie ostatnie słowo Grzegorza Schetyny. Gazeta Wyborcza jeszcze, to jest ten artykuł, który Państwu anonsowałem. W rezydencji kuwejskiego attaché w warszawskim Wilanowie dwie służące z Filipin pracowały 7 dni w tygodniu po 16 godzin na dobę. Gotowały, sprzątały, opiekowały się dziećmi. Odkąd przybyły do Polski, nie miały ani jednego wolnego dnia. Jadły dziennie dwa skromne posiłki, a kolację tylko wtedy, gdy zostało coś z obiadu. Nie mogły same opuszczać rezydencji, bo attaché zabrał im paszporty. Żona i dyplomaty robiła im awantury o każdy drobiazg. I tak dalej, i tak dalej. Wstrząsający to jest artykuł. Za pozbawienie służących wolności attaché mógłby spędzić w więzieniu 5 lat, ale chroni go immunitet. Nie można również wytoczyć mu procesu cywilnego. Teoretycznie można go pozostawić przed sądem w Kuwejcie, ale to raczej niemożliwe. Pisze Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej w dużym tekście. Bardzo ciekawy tekst także wewnątrz, kryptonim Doktor, który zaczyna się: agenci podsunęli Brunonowi Kwietniowi, znają Państwo tę postać, 3 koncepcje zamachów. Na Hannę Gronkiewicz-Walc, na dziennikarkę Monikę Olejnik i na pomnik martyrologii Żydów. Wszystkie zaakceptował. To pierwszy odcinek cyklu reporterskiego Gazety Wyborczej. Myślę, że ciekawe. To Krystian Hanke i poranna prasa. Przyszła jeszcze odpowiedź od pana Adama Schełma. Schełma w sprawie drobnej przestępczości, jak zmotywował trener swoich piłkarzy przed meczem. Tylko jedno słowo, no mam kłopot. Nie wiem, czy zamieniać, czy nie. Nie zamieniaj. No to jest cytat chyba. Proszę wybaczyć. Trener powiedział tak. Dobra, Leszcze, kto zajmował mój dezodorant?